ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ جاننے والا ہے غیب آسمان و زمین کے۔ یعنی تم دوبارہ دنیا میں جانے کی آرزو کر رہے ہو اور دعویٰ کر رہے ہو کہ اب نافرمانی کی جگہ اطاعت کریں گے، لیکن ہمیں علم ہے کہ تم ایسا نہیں کرو گے۔ تمہیں اگر دوبارہ بھیج بھی دیا گیا تو تم وہی کرو گے جو پہلے کرتے رہے ہو۔ جب اتنی لمبی زندگی میں خود کو نہیں بدل سکے، اب کیا بدلو گے؟ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، سورۃ الانعام میں آتا ہے کہ اگر انہیں دوبارہ دنیا میں بھیج بھی دیا جائے تو وہی کام کریں گے جن سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ اور اللہ کو تو آسمان و زمین کے غیب پتا ہے۔ جو آسمان و زمین یعنی پوری کائنات سے باخبر ہے، کیا وہ ان کے سینوں کی باتوں، ان کے دلوں کی خواہشات، ان کے اندر کی نیتوں سے وہ واقف نہ ہوگا؟ ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے الفاظ کی کمٹمنٹ کر لیتے ہیں کہ ہاں ہم یہ سب کریں گے، لیکن ہمارا دل جانتا ہوتا ہے کہ ہم کتنے سچے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو سینوں کے بھید تک جانتا ہے۔ اگر آج انسانوں نے ایسی مشینیں دریافت کر لی کہ جسم کے اندھیروں سے تصویریں نکال لاتی ہیں، بظاہر نہ سنائی دینے والی آواز کو مشین سے قابل سماعت بنایا جا سکتا ہے، تو آخر اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں مشکل ہو کہ وہ سینوں اور دلوں کی باتیں اور خواہشات کو نہ جانے؟ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا، یعنی پچھلی قوموں کے بعد تمہیں زمین میں لا بسایا، تمہیں زمین میں آباد کیا۔ آج جو کچھ تمہیں ملا ہے یہ بھی چلا جائے گا، اور تمہارے بعد اور لوگ زمین کے خلیفہ بن جائیں گے۔ فمن کفر، تو جس نے کفر کیا، فعلیہ کفر، تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا۔ ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا، اور کافروں کو ان کا کفر اس کے سوا کوئی ترقی نہیں دیتا کہ ان کے رب کا غضب ان پر زیادہ سے زیادہ بھڑکتا چلا جائے، نہیں اضافہ کرے گا کافروں کو ان کا کفر ان کے رب کے نزدیک سوائے شدید غضب کے۔ ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا، اور کافروں کے لیے ان کا کفر خسارے کے سوا کسی اور چیز میں اضافہ نہ دے گا یا زیادتی نہ دے گا، اور کافروں کے لیے خسارے میں اضافے کے سوا کوئی ترقی نہ ہوگی، کسی چیز کا اضافہ نہ ہوگا۔ اللہ کے ہاں کفر انہیں کوئی فائدہ نہ دے گا، بلکہ ان کے کفر کی زیادتی سے اللہ کے غضب میں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں اور زیادہ اضافہ ہوگا، اور انسان کا نقصان بھی اور بڑھتا چلا جائے گا۔ قل ارائیتم، کہہ دیجئے کیا دیکھا تم نے؟ ارائیتم کا لفظ اظہار تعجب کے لیے بھی آتا ہے اور تحقیر کے لیے بھی، کیا دیکھا تم نے؟ شرکاءکم، اپنے شریکوں کو، کون شریک؟ الذین تدعون من دون اللہ، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ ارونی، دکھاؤ مجھ کو، ماذا خلقو، انہوں نے کیا کچھ پیدا کیا؟ من الارض، زمین میں سے، ام لہم شرکن فی السماوات، یا ان کا کوئی حصہ ہے آسمانوں میں؟ اتنے عظیم الشان رب کو چھوڑ کر، اس کی کتاب کو چھوڑ کر تم دوسروں کے پیچھے چل پڑے؟ تو یاد رکھو، جس اور کا سہارا ڈھونڈو گے، جس کو مدد کے لیے پکارو گے، وہ کچھ کام نہ آ سکے گا۔ وہ آ بھی کیسے سکتا ہے، انہوں نے کیا بھی کیا ہے؟ دکھاؤ تو مجھ کو، زمین کے بنانے میں، آسمانوں کی تخلیق میں ان کا کیا حصہ ہے؟ ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ، یا دی ہم نے ان کو ایک کتاب، ایک تحریر، تو وہ اس کی وجہ سے دلیل روشن پر ہے۔ یعنی کیا ہم نے انہیں کوئی تحریر الگ سے لکھ دی ہے کہ جس کی بنا پر یہ اپنے شرک کے لیے کوئی دلیل رکھتے ہیں، کوئی سند رکھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اور بھی کچھ شریک ہیں جو آسمان و زمین کی تخلیق میں اللہ کے ساتھ حصہ رکھتے ہیں؟ بل یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، بلکہ یہ ظالم ان میں سے بعض بعض کو محض دھوکے کے ساتھ وعدے دیتے رہتے ہیں، یہ ظالم ایک دوسرے کو محض فریب کے جھانسے دے رہے ہیں، یعنی ان میں سے کوئی بات بھی نہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو گمراہ کرتے رہے ہیں۔ ان کے لیڈر انہیں بتاتے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا اور معبود بھی انہیں نفع پہنچا سکتے ہیں، اللہ کے قریب کر سکتے ہیں، ان کی شفاعت کر سکتے ہیں. ظالم ظالموں سے دھوکے کے وعدے کرتے رہے ہیں. کیا مراد ہے اس سے؟ کہ یہ سارے لوگ جو فالوورز تھے یا لیڈرز تھے، یہ جانتے تھے کہ حق کیا ہے، لیکن لیڈرز اپنے مفادات کی خاطر لوگوں کو دھوکہ دیتے رہے اور فالوورز اپنے مفادات کی خاطر ان کو فالو کرتے رہے، لہذا دونوں ہی ظالم ٹھہرے. اور انہوں نے مل کر اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر عوام الناس کو بے وقوف بنایا. اپنے مفادات بچانے کے لیے من گھڑت قصے اور کہانیاں لوگوں کے سامنے پیش کی، جیسے عام طور پر ہوتا ہے کہ جہاں بھی شرک کا کاروبار چلتا ہے وہاں عموماً بہت سا ایسا پروپیگنڈا عام ہوتا ہے. مثلاً کئی دفعہ کہا جاتا ہے کہ اگر فلاں بزرگ کا دامن پکڑ لیا جائے تو وہ فلاں فلاں مسئلے سے چھٹکارا دلا سکتے ہیں. مثلاً اس طرح کی جھوٹی کہانیاں مشہور کی جاتی ہیں کہ فلاں شخص کی قسمت میں تو اولاد تھی ہی نہیں، فلاں بزرگ کے طفیل اس کو اتنے بچے مل گئے. اب اس طرح کی باتیں عموماً محفلوں میں کی جاتی ہیں، جس سے دوسرے ضرورت مند لوگ جو وہاں آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ سن رہے ہوتے ہیں اور ان کا ایمان بھی جاتا ہے کہ فلاں کو فلاں قبر پہ جانے کی وجہ سے یا فلاں خاص کام کرنے کی وجہ سے اس کی یہ پریشانی دور ہوئی. فرمایا کہ ان کی دکانیں تو محض جھوٹے پروپیگنڈے پہ چل رہی ہیں. جیسے دنیاوی بزنس چمکانے کے لیے لوگ اشتہارات سے کام لیتے ہیں، اور عموماً اشتہاروں میں دی ہوئی معلومات جو ہیں ان کا سچائی سے کم ہی تعلق ہوتا ہے. سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اشتہار دینے والا صرف اپنے پروڈکٹ کو آگے بڑھانے کے لیے سب کہہ رہا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا جیسے صابن کے اشتہار یا اور کچھ چیزوں کے اشتہار دینے والے انتہائی خوبصورت تصویریں پیش کرتے ہیں، اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ جو شخص بھی خاص قسم کا صابن استعمال کرے گا اس کی شکل بھی شاید ایسی ہی صاف ستھری ہو جائے گی. حالانکہ بیچنے والوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ دھوکا دے رہے ہیں، اور خریدنے والے بھی جانتے ہیں کہ یہ محض دھوکا ہے، لیکن پھر بھی خریدتے ہیں. تو جس طرح دنیاوی تجارت کو بڑھانے کے لیے اس قسم کے جھوٹے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، اسی طرح بعض اوقات دین کو جب کاروبار بنایا جاتا ہے تو اسی طرح کے جھوٹے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں کہ فلاں بزرگ کے اندر تو اتنی کرامت ہے، اس کے ہاتھ میں تو ایسی اور ایسی قوت اور طاقت ہے کہ وہ تقدیر بدلوا سکتا ہے یا انسانوں کی مشکلات حل کر سکتا ہے. ان سے کہیے، کبھی تم نے دیکھا بھی اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کے پکارا کرتے؟ مجھے بتاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا، آسمانوں میں ان کی کیا شرکت ہے؟ اگر یہ نہیں بتا سکتے تو ان سے پوچھو، کیا پھر ہم نے انہیں کوئی کتاب لکھ کے دی ہے، کوئی تحریر لکھ کے دی ہے جس کی بنا پر یہ اپنے شرک کے لیے کوئی صاف دلیل رکھتے ہوں؟ نہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو محض فریب کے جھانسے دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو بے وقوف بنایا ہوا ہے. دھوکہ دینے والے اور کھانے والے بھی سب جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، لیکن وہ جان بوجھ کے اس دھوکے میں رہنا چاہتے ہیں کیونکہ اسی سے ان کے مفادات وابستہ ہیں. احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، اور بعض وقت ان کا ضمیر انہیں ملامت کرتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ عقل مانتی نہیں ایسی چیزوں کو کہ یہ پاسبل ہی نہیں کہ کسی انسان کی کوئی ایسی طاقت یا قوت ہو کہ کسی کو اولاد دلا دے، یہ کسی کا کاروبار لگوا دے، یہ کسی کا کوئی مسئلہ غیبی طریقے سے حل کر دے، یہ تو ہے ہی نہیں. لیکن لوگوں کے ذہن پہ ایسی چھاپ لگی ہوئی ہے کہ نہیں، فلاں بزرگ تو ضرور مسئلہ حل کرا سکتا، فلاں کے ہاتھ میں تو ضرور مشکلات کا کوئی نسخہ یا ٹوٹکا. حالانکہ جن کے بارے میں یہ باتیں مشہور ہوتی ہیں عموماً وہ سب مفادات کا کھیل ہوتا ہے. کچھ ان کو مفادات چاہیے، کچھ ان کے پیروکاروں ان کے مریدوں کو مفادات چاہیے، اور پھر وہ ایک دوسرے کی غلط چیزوں میں سپورٹ کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو آگے پروموٹ کرتے رہتے ہیں. اگر آپ کسی بھی ایسی جگہ پر جائیں، اور اگر آپ میں سے کسی کو کبھی جانے کا اتفاق ہوا یا کبھی دوبارہ جائیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دھوکے کا سارا جال ہے کیا، جس میں لوگ غیر اللہ کی طرف ایک دوسرے کو لے جاتے ہیں اور جانتے بوجھتے ہوئے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر اللہ سے دور کر کے لوگوں کو یہ نہیں کہتے کہ دو رکعت نماز پڑھو اور اس سے مانگو. کیوں کہتے ہو ہمارے پاس آ کے بیٹھو اور ہم تمہیں دلائیں گے؟ ہم کون ہیں؟ ہمیں تو اپنا نہیں پتا کہ ہماری بھی کچھ سنی جاتی ہے یا نہیں، کہاں یہ کہ ہم کسی دوسرے کی ذمہ داری لیں. لیکن جب ہم انسانوں کو خدائی کے مقام پہ پہنچاتے ہیں تو یہی ظلم ہوتا ہے. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ تھامے ہوئے ہیں آسمان و زمین کو کہ ٹل نہ جائیں. آسمان و زمین کا لفظ بول کر قرآن پاک میں عموماً پوری کائنات مراد لی جاتی ہے. آپ اگر غور کریں تو آسمانوں میں زمین کی یا فضاؤں میں زمین کی حیثیت کیا ہے, کس چیز پہ رکی ہوئی ہے, کس چیز پہ تھمی ہوئی ہے, کس نے اس کو روکا, سب جانتے ہیں نا. بالکل ایک بدیہی یا ابتدائی حقیقت ہے کہ زمین جو ہے ایک بال کی طرح گھوم رہی ہے فضا میں, وہ گر کیوں نہیں جاتی, کہیں کسی اور سے ٹکرا کیوں نہیں جاتی, کس نے تھاما ہوا ہے اس کو. یعنی اتنا حیرت انگیز نظام ہے کہ انسان کی سمجھ سے بالا ہے کہ یہ سارے ستارے سیارے اتنی تیزی کے ساتھ آسمان میں گھومنے کے باوجود گرتے نہیں, آپس میں ٹکراتے نہیں, ان کی رفتار سے فرق نہیں آتا, یہ اپنا رخ نہیں تبدیل کرتے. آپ بال سے کھیل رہے ہوتے ہیں تو کبھی ادھر پھینکتے ہیں کبھی ادھر پھینکتے ہیں, لیکن یہ بال اپنا رخ بھی نہیں چینج کرتے, ایک ہی سمت پہ چلتے ہیں, اپنے ہی ٹریک پہ چلتے ہیں. اتنی بڑی کائنات اور اتنی بڑی سپیس کو دیکھ کر تمہیں کبھی خیال نہیں آیا کہ یہ سب کچھ خود کیسے چل رہا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ ہی ہے جو ان سب کو تھامے ہوئے ہے. انتظولا, کہ کہیں یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو جائیں, آگے پیچھے نہ ہو جائیں. اور ولانزالتا, اگر یہ اپنی جگہ سے ٹل گئے, اگر یہ اپنے ٹریک سے آف ٹریک ہو گئے, ہل گئے, ان امسکہما من احد من بعد, تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا ہے نہیں جو انہیں تھام لے, جو انہیں پکڑ لے, جو انہیں ٹکرانے سے روک دے. آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سی ایسی ڈسکوریز ہوتی رہتی ہیں اور اسپیس کا مشاہدہ جو مستقل طور پر سائنٹسٹ کرتے ہیں, بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ زمین کے قریب سے کوئی سیارہ گزرنے والا, دن رات نظریں لگائے رکھتے ہیں اور پھر اچانک دیکھتے ہیں کہ نہیں, وہ اتنے فاصلے سے زمین سے دور سے گزر گیا اور ٹکرایا نہیں. چلو یہ تو انہوں نے دیکھ لیا اور خبر دے دی, اس سے آگے کیوں نہیں سوچتے کہ اگر وہ ٹکرانے ہی والا تھا اور یہ خوف زدہ بیٹھے تھے تو ان کے پاس کوئی حل, کوئی تدبیر تھی کہ وہ اس کو ٹکرانے سے روک دیتے, اس کا ٹریک یہ بدل دیتے. اگر آ رہی ہو کوئی بلا تو ہے ساری دنیا اس لائق کہ مل کے اس کو کسی اور طرف موڑ دے. سیلابوں کا رخ تو موڑ دیتے ہیں اور چیزوں کا رخ موڑتے ہیں, لیکن ان ستاروں سیاروں کا کون موڑے گا؟ یہ تو پھر پلک جھپکتے دنیا کا سارا نظام تباہ ہو کے رہ جائے. یہاں ان جو ہے یہ نافیہ ہے, نہیں کے معنوں میں آ رہا ہے. سورۃ الروم میں بھی آیا, وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ, اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان و زمین اس کے حکم سے قائم رہیں. سورۃ الحج میں آتا ہے, وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ, اس نے آسمان کو زمین پہ گرنے سے روکا ہوا ہے مگر جب اس کا حکم ہوگا تو ہر چیز ٹکرا جائے گی. انہ کان حلیما غفورا, بے شک وہ بردبار ہے, بخشش فرمانے والا ہے. یعنی اتنی قدرت کے باوجود وہ حلیم ہے, اپنے بندوں پہ مہربان ہے, ان کے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے. ورنہ اگر بندوں کے گناہوں پہ پکڑنے لگے تو یہ سب کچھ اب تک ختم ہو چکا ہوتا. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ, اور وہ اللہ کے نام کی پکی قسمیں کھاتے ہوتے تھے. کس بات پر؟ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ, کہ اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا آیا, لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ, تو یہ دنیا کی ہر دوسری قوم سے بڑھ کر راست رو ہوں گے. یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عموماً اہل عرب کیا کرتے تھے, اور قریش کے لوگ یہود و نصارہ کی بگڑی ہوئی حالت دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ کیسی قوم ہے, ان کے پاس اللہ کی کتاب ہے, اس کے باوجود ان کا اخلاق اتنا برا ہے. جیسے عام طور پر اب بھی دیندار طبقے کو لوگ دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں, قرآن پڑھتے ہیں پھر بھی ان کی عمل نہیں بدلتے, اگر یہ قرآن ہم پڑھ لیتے تو پتہ نہیں کہاں پہنچ چکے ہوتے. تو وہ بھی قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے مشرکین عرب کہ اگر ہماری طرف کوئی رسول آیا تو ہم تو اس پر ایسا ایمان لائیں گے کہ دنیا یاد رکھے گی. لیکن ہوا کیا عملی طور پر؟ فلما جاءهم نذير, پھر جب ان کے پاس ڈرانے والا آ گیا جس کی یہ تمنا کر رہے تھے, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی, ما زادهم الا نفورا, تو اس کی آمد نے ان کے اندر حق سے نفرت یا فرار کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کیا. سورۃ صافات میں بھی آتا ہے, وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ, کفار کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے سامنے اگلے لوگوں کا ذکر ہوتا تو ہم بھی اللہ کے چنے ہوئے بندے بن جاتے، لیکن پھر اس کے ساتھ کفر کر گئے، پس ان قریب یہ جان لیں گے، یعنی پیغمبر کے آنے پر خود ہی اس کے مخالف ہو گئے، صحیح بات سامنے آئی تو اس کو نظر انداز کر دیا۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ دور سے تو باتیں بناتے ہیں، جب وہی کام ان پہ پڑتا ہے تو کر نہیں پاتے، نبھا نہیں پاتے۔ اس کے پیچھے کیا نفسیات ہوتی ہے؟ استکباراً فی الارض، زمین میں تکبر کرتے ہوئے، یعنی تکبر وجہ ہوتی ہے اپنے مقاصد کو نہ پانے کی۔ کیسے؟ اس لیے کہ بعض کام انسان کو اپنی انا مرضی، اپنے آپ کو جھکا کر کرنے پڑتے ہیں، تو جو لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہوتے پھر وہ بڑے کام کر نہیں سکتے۔ یاد رکھیے، بڑا بننے کے لیے چھوٹا ہونا پڑتا ہے، خود کو چھوٹا کرنا پڑتا ہے۔ تو جو لوگ تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں وہ خود کو چھوٹا نہیں کر سکتے، جب چھوٹا کر نہیں سکتے تو بڑے ہو نہیں سکتے۔ سراہی سر میں گو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ، دانا خاک میں مل کے گلو گلزار ہوتا ہے، جو دانا مٹی میں نہ رلے وہ پر بہار درخت نہیں بن سکتا۔ تو جو لوگ رلنا نہ چاہیں، اللہ کی خاطر مٹی میں نہ ملنا چاہیں، عاجزی نہ اختیار کرنا چاہیں، ہر وقت بڑے ہی بن کے رہنا چاہیں، پھر وہ اس ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، پھر وہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے۔ ومکر السیئ، تکبر کے علاوہ دوسری چیز جو انسانوں کو سخت نقصان دینے والی ہے وہ ہے بری چالیں، بری تدبیریں، دھوکے۔ مکر اچھے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر سیئ کا لفظ ساتھ لگا دیا، کہ جو لوگ مکر اور ہیلا کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، دھوکا دیتے ہیں، یعنی جو منافقت برتتے ہیں، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، کام کے وقت محض باتوں سے خوش کرنا چاہتے ہیں، اور بری بری سازشیں اور چالیں چھپ چھپ کے کرتے رہتے ہیں حق اور اہل حق کے خلاف، ایسے لوگ بھی پھر نیکی کے کاموں میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آپ دیکھیے کہ دین کے کام کا خاص مزاج ہے، دین کا کام کسی دھوکے، فریب، چال بازی اور برے اخلاق کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ سامنے تو بہت اچھے ہوں، پیچھے آپ جڑیں کاٹ رہے ہوں۔ ایسا کرنے والے دین میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ سامنے تو آپ اپنے آپ کو بہت ایماندار ظاہر کریں، لیکن پیچھے آپ انتہائی غیبت کرنے والے اور دین والوں کے خلاف بدگمانی رکھنے والے، برا دل رکھنے والے، بری چالیں چلنے والے، لیگ پولنگ کرنے والے، ان کو کاٹنے والے، یہ سب اخلاق کے ساتھ آپ دین میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ عموماً آپ دیکھیں کہ دنیاوی ترقی کے لیے لوگوں نے یہی دو ہتھیار استعمال کر رکھے نا، یہی دو ٹولز استعمال کرتے ہیں، ایک ڈھونس دھاندلی، روب جھاڑنا، بڑا بن کے دکھانا، اور دوسرا لیگ پولنگ، بری چالیں چلنا دوسروں کے خلاف، یعنی خود آگے بڑھنے کے لیے دوسروں کو پیچھے گرانا اور پھینکنا۔ لیکن دین کا کام اس کے بالکل برعکس ہے، اس میں یہ دو ٹولز چلتے ہی نہیں ہیں۔ ان دو حرکتوں، ان دو عادتوں کے ساتھ کوئی شخص دین میں ترقی کر ہی نہیں سکتا۔ نمبر ایک تکبر، اور نمبر دو بری چالیں چلنا۔ یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے، اس میں ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِ، حالانکہ بری چالیں اپنے چلنے والوں کو ہی لے بیٹھتی ہیں، بری چالوں کا برا انجام چلنے والے پہ ہی پڑتا ہے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ، اب کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو پہلوں کے ساتھ ہو چکا وہ ان کے ساتھ بھی ہو؟ اصل میں حق کے خلاف جو سازش کرتا ہے نا، کسی مخلص ایمان والے شخص کو نقصان پہنچانے کے لیے جو بھی کوئی کھیل کھیلتا ہے، وہ دراصل اپنے ساتھ چال چل رہا ہوتا ہے، خود کو نقصان دے رہا ہوتا ہے۔ اسے نہیں پتا ہوتا وہ مقابلہ کس سے کر رہا ہے، وہ گرا کس کو رہا ہے، اس کو جو اللہ کے ساتھ انتہائی خالص ہے، جو اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر رہا ہے۔ ہوتا یہ کہ وہ دوسرے کے لیے جال بن رہا ہوتا ہے، دوسرے کو ڈی گریڈ کر رہا ہوتا ہے، دوسرے کو گرا رہا ہوتا ہے، خود اس میں پھنس جاتا ہے، اپنی آفت برباد کر بیٹھتا ہے، اور اس کو یہ بھول جاتا ہے کہ بری چالیں چلنے والے کو نقصان دیتی ہے، جو گڑا کھودے گا خود اس میں گرے گا۔ یہ سننا تو الاولین ہے، پچھلی قوموں نے بھی پیغمبروں کے خلاف، اللہ والوں کے خلاف چالیں چلی، نتیجہ کیا ہوا؟ خود اسی میں جا گرے۔ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت کو، کون سی سنت؟ اللہ، یعنی جو پہلے لوگوں کے بارے میں تھی، اس کو تم تبدیل نہیں کر سکتے، جو پہلے ہوتا رہا وہی اب ہوگا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور ہرگز نہ تم پاؤ گے اللہ کی سنت کے لیے۔ پھرنا، بدل جانا، اولم یسیرو فی الارض، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ انہوں نے کبھی زمین میں سفر نہیں کیا؟ اہل عرب تو بہت سفر کرتے تھے، تجارت اور سیاحت، اور وہ تباہ شدہ قوموں کو بھی دیکھتے تھے. فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، پھر وہ دیکھتے کہ کس طرح ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، وہ ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ، اور اللہ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں. مِنْ شَيْءٍ، کوئی بھی چیز، فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں. اِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا، بے شک وہ علم والا ہے، قدرت والا ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اور اگر اللہ پکڑنے لگے لوگوں کو ان کے ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کمائی کی، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو نہ چھوڑے اس کی پیٹھ پر یعنی زمین پر کسی جاندار کو، کسی کو جیتا نہ چھوڑے. یعنی اگر انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے انسانوں کی پکڑ ہونے لگے تو زمین پہ سارے جاندار مر جائیں، انسان تو اپنے قصور میں مرے اور جاندار انسانوں کی نحوست کی وجہ سے. وَلَاكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن وہ انہیں مہلت دے رہا ہے ایک وقت مقرر تک. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب ان کا مقرر وقت آ جائے گا. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا. یعنی جو محاسبے کا دن اور وقت ہوگا، ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا. اس میں اہل ایمان کے لیے تسلی ہے اور بری چالیں چلنے والوں کے لیے وارننگ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.